हे यहोवा बल मेरे, मैं तुझ पर आस लगाऊंगा, मैं जीवन भर तेरे भवन में तुझ पर दृष्टि लगाऊंगा। हे यहोवा बल मेरे, मैं तुझ पर आस लगाऊंगा। जग में कुकर्मी आए सताने, मुझ पे चढ़ा भवन।